ng mga araw. Kahapon lang tayong dalawa'y nagmamahalan. Bawat sandali ay kaisaya. Bakit nangyari na? Nagpaalam ba sa isa't isa? Pagkat wala ka na.